wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolix 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolix skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 stycznia. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Sejmowa większość pracuje nad odpowiedzią na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zmian w przepisach aborcyjnych. Bruksela ma pomysł, jak zdyscyplinować producentów szczepionek przeciwko COVID-19, by wywiązywali się z dostaw. Będzie możliwa blokada eksportu poza Unię preparatów tych firm. Tragiczny wypadek na S8C w okolicach Wrocławia. Zginęła jedna osoba. Trasa może być zablokowana przez 4 godziny. Sejmowa większość będzie teraz pracowała nad dostosowaniem prawa do postanowień Trybunału Konstytucyjnego. Przedwczoraj w Dzienniku Ustaw został opublikowany wyrok z 22 października, zgodnie z którym aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z konstytucją. Wicerzecznik PiSu Radosław Fogiel mówił w Trójce, że sejmowa większość będzie teraz pracowała nad zmianami w prawie. Rolą parlamentu, rolą większości parlamentarnej jest wprowadzenie tego wyroku do polskiego stanu prawnego. To znaczy, że musimy doprowadzić do sytuacji prawnej, w której obowiązujące w Polsce przepisy są zgodne z konstytucją, zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Protesty po publikacji wyroku w sprawie przepisów dotyczących aborcji odbyły się wczoraj m.in. w Warszawie, Łodzi, Szczecinie i Poznaniu. W stolicy na teren Trybunału Konstytucyjnego wdarło się kilkoro demonstrantów. Zostali zatrzymani. Możliwa będzie blokada eksportu poza Unię szczepionek tych firm, które spóźniają się z dostawami do krajów członkowskich. Komisja Europejska zaproponuje dziś specjalny mechanizm. To odpowiedź Brukseli na problemy z planowanymi dostawami firmy AstraZeneca, która dziś ma uzyskać autoryzację w Unii, ale już kilka dni temu informowała, że dostarczy znacznie mniej szczepionek w pierwszym kwartale. Wcześniej problemy z dostawami zgłosiły Pfizer i Moderna. Komisja Europejska podejrzewa, że szczepionki zamiast do unijnych krajów są sprzedawane państwom spoza wspólnoty, które albo płacą więcej, albo znacznie wcześniej dopuściły preparaty na swoje rynki. Komisja Europejska tłumaczy, że potrzebna jest większa przejrzystość i gwarancje, że firmy produkujące szczepionki będą realizować dostawy do krajów członkowskich w terminie. Nie zamierzamy blokować eksportu, ale zapewnić, że pieniądze z kieszeni unijnych podatników są wykorzystywane przez firmy zgodnie z kontraktami, powiedział wczoraj jeden z wysokich rangą unijnych urzędników. Dodał, że jeżeli dawki będą dostarczane do krajów członkowskich według wcześniej uzgodnionego harmonogramu, to firmy nie będą mieć problemów z eksportem. W praktyce firmy produkujące szczepionki będą musiały informować władze unijnych krajów o planowanym eksporcie preparatów, podać liczbę sprzedawanych dawek i państwo odbioru. Jeśli okaże się, że jakaś firma nie będzie wywiązywała się z umowy na dostawy do Unii, wtedy kraj, na terenie którego znajduje się fabryka, będzie mógł zablokować eksport szczepionek. Unijny mechanizm ma działać do końca marca z możliwością przedłużenia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zablokowana trasa S8 w okolicach Wrocławia. Kierowca busa uderzył w przydrożne bariery. W wyniku wypadku zginęła jedna osoba. Trasa S8 pomiędzy węzłami Wrocław-Psiepole i Wrocław-Północ w kierunku Kudowy może być nieprzejezdna przez 4 godziny. Bardzo trudno jeździ się po drogach Warmii i Mazur, informuje dyżurny zarządu dróg wojewódzkich w Olsztynie Grzegorz Chyciński. Wszystkie drogi wojewódzkie są przejezdne, aczkolwiek poruszanie się nimi jest utrudnione z uwagi na zalegające warstwy śniegu. W niektórych miejscach jest to nawierzchnia czarna, sucha, w niektórych miejscach lekko czarna, mokra, tam gdzie był popsuwany, a w pozostałych miejscach jest to zajeżony śnieg. Najgorzej jest na drogach lokalnych. Zalega na nich spora warstwa śniegu. Ślisko jest także na uliczkach osiedlowych, a w weekend dosypie śniegu, zwłaszcza na południowo-zachodnich i południowo-wschodnich krańcach Polski. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, potwierdzili, że może być to mina przeciwpiechotna. Miejsce jest zabezpieczane, pilnowane przez funkcjonariuszy do momentu, kiedy przyjedzie patrol saperski. To była Joanna Krajnik z policji w Białogardzie, która informowała o tym, że saperze zabiorą niewybuch z centrum Białogardu w województwie zachodniopomorskim. To prawdopodobnie mina z czasów II wojny światowej. Policjanci od kilkunastu godzin pilnują miejsca znaleziska, żeby nikt się do niego nie zbliżał. Saperze zdetonują niewybuch na poligonie. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Krzysztof Łuniewski. Uwaga, kibice piłki w krajowym wydaniu. Wraca Pekao Ekstraklasa. Dziś dwa mecze. Najpierw na boisko w Lubinie wybiegną piłkarze Zagłębia i Wisły Płock. Trener gospodarzy Martin Szewela jest zadowolony z przygotowań zespołu w Turcji. Ja jestem zadowolony z tym obozem, z pracą, co my zrobili tutaj, a mocno sme potrénovali. Będę ten zespół przygotowany na walku, oczywiście. Chcemy pokazać jakość a ten start do sezóny, do drugiej części sezóny, żeby był taki, że wszyscy kluby będziemy zadowoleni. Mecz w Lubinie o 18:00, o 20:30 spotkanie drużyn z czuba tabeli. Wicelider Raków Częstochowa zagra w Bełchatowie z trzecią na tę chwilę Pogonią Szczecin. To w kraju i przed nami i za nami arcyciekawe spotkanie w Premier League. Tottenham przegrał w Londynie 1-3 z Liverpoolem, który wyglądał tak, jakby miał zamiar wysłać konkurencji wiadomość, że jest już po kryzysie. Spotkanie oglądało się świetnie, poza 4 golami od groźnych akcji się roiło. The Reds strzelili o 1 bramkę więcej, ale trafienie Salaha anulowano po interwencji VAR. Niestety spotkania z powodu kontuzji nie dokończył kapitan Kogutów Harry Kane. Pod siatką emocje i w Lidze Mistrzów i w Plus Lidze. W tych pierwszych rozgrywkach w turnieju w Bełchatowie najpierw PGS Kra 3-1 pokonała Fenerbahce Stambuł, potem w takim samym stosunku grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle poradziła sobie z belgijskim Lindemans Alst i awansowała do fazy pucharowej. Skra musi czekać na rozwój sytuacji w innych grupach. Na krajowym podwórku Sekoresowie, a potem jak wygrała w Rzeszowie 2 pierwsze sety z Werwą Warszawa, 3 kolejne przegrała, ale tak to w tym sporcie bywa. W skokach z kolei wiadomo, jak dużą rolę odgrywa pogoda. No i patrząc na prognozy weekendowe, zawody Pucharu Świata w Willingen stoją pod sporym znakiem zapytania. Na miejscu ma koszmarnie wiać i zapowiadane są ulewy. Nawet gdyby do zawodów doszło, to nie wezmą w nich udziału bracia Preutz ze Słowenii. U Petera wykryto koronawirusa. Domen znalazł się na przymusowej kwarantannie, z której zaczęli wychodzić tenisiści skoszarowani w hotelach przed Australian Open. Co za czasy. Na koniec zaglądamy jeszcze za ocean. Tam zbliża się finał Ligi NFL, czyli Super Bowl. Oczywiście też ograniczony przez pandemiczne realia. To będzie wyjątkowy Super Bowl. Specjalnie z okazji rozgrywania w Tampie tego największego na świecie jednorazowego sportowego wydarzenia przygotowano park rozrywki. Władze NFL postanowiły, że w tak trudnym czasie dla społeczeństwa wszystkie przewidziane w nim atrakcje będą bezpłatne. Z bliska będzie można zobaczyć Lombardy Trophy, to puchar za zwycięstwo Super Bowl, oraz osobiście za pomocą łączy internetowych porozmawiać z zawodnikami, głównymi aktorami meczu. To dla kibiców jest szczególnie wyjątkowe. Do historii przechodzi również fakt, że w sztabie sędziowskim podczas spotkania Tampa Bay Buccaneers Kansas City Chiefs będzie kobieta. To Sara Thomas. Gratulacje dla Sary, że dostąpiła tego zaszczytu. Jej świetne wyniki i dążenie do doskonałości dały jej prawo do sędziowania Super Bowl. Czytamy w komunikacie NFL. Impreza odbędzie się 7 lutego. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Paglowski. I to tyle w tym serwisie. Na kolejny po 17:00 zapraszam w imieniu Dariusza Darcza Urbanowicza. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Piątek pochmurny z większymi przejaśnieniami i gdzieniegdzie opadami śniegu. Na wybrzeżu i południowym zachodzie może padać deszcz ze śniegiem, na południu lokalnie marznący deszcz powodujący gołoleć. Temperatura maksymalna od minus 3 stopni na wschodzie do plus 2 na wybrzeżu. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Prądu nie ma. Nie ma. Halo? Czy ktoś mnie słyszy? Pierwsza w tym roku premiera na scenie teatralnej Trójki. Kameralne autorskie słuchowisko Tomasza Mana z muzyką Sambora Ducińskiego. Wyspa, czyli o dwojgu ludzi ocalałych po katastrofie. Czy ktoś jest po drugiej stronie? Wyłącz to radio. Dzieci śpią. Kto? Dzieci. A, tak. Szybko zasnęły. Przytuliły mnie. Prosiły, żebym opowiedział, jak się poznaliśmy. Występują Danuta Stenka i Jacek Braciak. Na antenie w niedzielę tuż po 20:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super. Ty, patrz, patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej. I piąty produkt 99% taniej. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Taniej nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Właśnie zapisałam się z mężem na szczepienie przeciw COVID-19. Dbamy o siebie, to u nas rodzinne. Ty też zapisz siebie i bliskich.

Zanim przejdziemy do naszego pierwszego tematu, to chciałbym się zwrócić do pana Marka Zubera. Panie Marku, po ile marchewka na krakowskim rynku? No, to jest dobre pytanie, bo wczoraj kupowałem hurtem wszystko, ale mogę panu powiedzieć, po ile są jabłka. W zasadzie wszystkie gatunki po 4 zł z wyjątkiem szarej renety, która jest po 6 zł, taka jest średnio cena. Ziemniaki są złotówka, półtorej do dwóch, a marchewkę kupowałem wczoraj w zestawie z pietruszką, z cebulą, z czosnkiem i zapłaciłem za całość. I muszę panu powiedzieć, że nie potrafię panu powiedzieć dokładnie, po ile jest marchewka. No, niestety, złapał mnie pan. Do następnego programu to się na pewno pan przygotuje. A teraz o produkcji przemysłowej chciałem porozmawiać, bo w grudniu była o 11,2% wyższa w porównaniu z grudniem 2019 roku. Taką informację opublikował oczywiście Główny Urząd Statystyczny. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek podkreśla, że dane te są lepsze od oczekiwań rynkowych. Co więcej, ta dynamika jest najlepsza na przestrzeni całego 2020 roku i w ogóle najwyższa od października 2017 roku. Bardzo dobre dane, powyżej wszelkich oczekiwań. Te dane sugerują, że tempo spadku produktu krajowego brutto w czwartym kwartale, dane w połączeniu z wcześniej publikowanymi miesięcznymi, sugerują, że to tempo spadku PKB było znacznie mniejsze niż można było wcześniej oczekiwać. Ono wyniosło tylko około 2,5%, a w całym roku spadek PKB wyniósł mniej niż 3%. No i dane te wszystko na to wskazuje, że dane pokazują, że polski eksport radzi sobie bardzo dobrze. Panowie, zacznijmy od Macieja Stańczuka teraz. Tak, to są bardzo dobre informacje. Moglibyśmy się tylko i wyłącznie cieszyć. Spadek PKB, ja też tutaj podzielam tą opinię, że on nie powinien być większy niż 3% za cały 2020 rok, który... A do tego jeszcze wrócimy. Z punktu widzenia naszej gospodarki był najgorszy od czasu transformacji. W sytuacji, kiedy cały ten rok był chyba z punktu widzenia gospodarki europejskiej najgorszy od zakończenia II wojny światowej, to wymiar tej kontrakcji gospodarczej w Polsce no naprawdę nie był taki zły. Te dane dotyczące produkcji przemysłowej, no mogą tylko i wyłącznie cieszyć. To w połączeniu z bardzo dobrymi wynikami eksportu, z nadwyżką eksportu nad importem i zwiększającą się dodatnim wynikiem na rachunku bieżącym, no jednoznacznie można skomentować tylko w taki sposób, że gospodarka polska w skali makro oczywiście, bo tutaj mam nadzieję, że będziemy trochę o problemach mikro mówić, które nie są już takie jednoznaczne. Natomiast w skali makro no, opinia moja jest jednoznaczna. Gospodarka polska radzi sobie zupełnie przyzwoicie. W zależności od tego, jak epidemia dalej, znaczy jak akcja szczepionkowa dalej będzie przechodzić, no to ten rok 2021 może rzeczywiście być rokiem odbicia gospodarczego. Te dane świadczą też o tym, że z punktu widzenia konkurencyjności międzynarodowej naszych producentów, no to gospodarka polska też znajduje się w niezłym stanie. Jesteśmy konkurencyjni, jesteśmy atrakcyjnym rynkiem. Polskie towary dobrze się sprzedają na rynkach międzynarodowych. Także z punktu widzenia, powiedzmy, tych makroskali i równowagi zewnętrznej, w tak trudnym 2020 roku te dane, które zostały niedawno opublikowane, ja interpretuję jednoznacznie pozytywnie. Mm-hmm. No i udało nam się właśnie rozpocząć program od pozytywnej gospodarczej informacji. Mam nadzieję, że na tym nie poprzestaniemy dzisiaj. Panie Marku? No i teraz taka cisza, bo ja chciałem powiedzieć, znaczy tak, jeżeli chodzi rzeczywiście o ten czwarty kwartał, no to teraz popatrzmy sobie przez ten rok, jak podchodziliśmy do czwartego kwartału. Ja przypomnę, że w połowie roku zdecydowana większość z nas miała nadzieję, że on będzie w ogóle na plusie. Nie mówię o całym roku, bo tutaj po tej zapaści w drugim kwartale, szczególnie w kwietniu, no niestety wiadomo było, że nie wydobędziemy się z tego w ciągu kilku miesięcy, ale wtedy właśnie, wtedy kiedy odpuszczał koronawirus, wtedy kiedy no, braliśmy pod uwagę, to czy my, na bazie oczywiście tego, co mówili specjaliści, że będzie druga fala, ale nikt nie zakładał, że będzie aż tak agresywna, nikt w Europie w ogóle, to nie tylko dotyczy oczywiście Polski, zakładaliśmy, że czwarty kwartał może będzie nawet na delikatnym plusie, porównując go z czwartym kwartałem 2019 roku. No więc niestety nic takiego się nie stało, więc też musimy od początku jakby tą chronologię zachować. I z kolei rzeczywiście wydarzenia, szczególnie październik, listopad, a właściwie listopad, grudzień, może nawet bardziej biorąc pod uwagę to, co się działo w Europie, wprowadziły wiele pesymizmu. I mieliśmy obawy dotyczące tego, jak to będzie wyglądało. Dzisiaj wiemy już na pewno i taką tezę przecież nawet w naszym programie postawiliśmy dwa miesiące temu, to eksport wyciąga nas z koronawirusowego dołka. To dzięki sprzedaży za granicę rzeczywiście sytuacja się poprawia. Cały czas mamy problemy ze sprzedażą detaliczną, to bardzo, znaczy w ogóle z konsumpcją, to widać przede wszystkim po danych o sprzedaży detalicznej i grudzień na pewno nie był tutaj dobry, biorąc pod uwagę mrożenie. Po raz pierwszy, odkąd ja pamiętam te dane, odkąd mam do nich dostęp, mamy tak duże załamanie, jeśli chodzi o wydatki związane ze świętami na przykład. To też jest taki wyznacznik tego, co się w grudniu stało. I summa summarum, nie doszliśmy, jeśli chodzi o dynamikę sprzedaży detalicznej, do tego, co było przed koronawirusem. Mało tego, końcówka roku znowu była na minusie. Tymczasem, jeśli chodzi o produkcję przemysłową, która głównie, eksport głównie związany jest z wytwarzaniem przez polski przemysł, to jest mniej więcej 2/3 eksportu. Tutaj rzeczywiście doszliśmy już do tego, co było przed koronawirusem, a ten grudzień to nawet przebił to wszystko, co obserwowaliśmy wcześniej. Natomiast ja się boję, o tym pewnie jeszcze będziemy mówić. Boję się rok 2021, który chyba nie będzie tak dobry, jak niektórym się wydaje. Dobrze. Właśnie biorąc pod uwagę to, co dzisiaj obserwujemy. Na razie pesymistycznie realistyczny Marek Zuber, a ja proponuję zmianę tematu. ...74% małych miast, uwaga, i 85% średnich wskazuje, że pandemia pogorszyła ich sytuację finansową. Tak wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Katarzyna Dąbkowska z Instytutu mówi, że pytano również, jak epidemia wpłynęła na sytuację bytową mieszkańców takich miejscowości. Głosy się rozdzieliły właściwie pomiędzy dwa warianty odpowiedzi. Albo się pogorszyła, albo została bez zmian ta sytuacja bytowa. Wśród małych miast 44% przedstawicieli uważa, że pandemia wpłynęła na pogorszenie sytuacji bytowej mieszkańców, a 45% wskazała, że sytuacja bytowa nie zmieniła się. To pogorszenie sytuacji bytowej bardziej, jak widać, odczuwają miasta ze skupień M1 i M2, czyli te miasta, które przed pandemią charakteryzowały się gorszą sytuacją społeczno-gospodarczą. No i panie Macieju, zwracam się do Macieja Stańczuka, ten optymizm nam tutaj troszkę wygasa, prawda? Po takich informacjach. No tak, to powiedziałem, że ten obraz jest trochę bardziej zniuansowany, o ile ten generalny obraz naszej gospodarki rzeczywiście można oceniać pozytywnie, to jeśli będziemy schodzić trochę głębiej, tak jak zresztą mój kolega Marek Zuber to zrobił, no to pełna zgoda co do tego, że ten obraz będzie, jest dużo bardziej skomplikowany, dużo bardziej zniuansowany. Dotknął pan tutaj przykładów samorządów terytorialnych. No tak, to jest jeden z przykładów, gdzie pandemia i generalna sytuacja no bardzo negatywnie wpłynęła na poziom finansów samorządów terytorialnych. Mamy przykłady właściwie wszystkich miast, gdzie bardzo pogorszyła się sytuacja budżetowa. Jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład samą Warszawę, to proszę sobie wyobrazić, że luka w przychodach w budżecie Warszawy za zeszły rok, za jeden rok, zbliżyła się według informacji, które ja posiadam, aż do 2 miliardów złotych, tak? 2 miliardy złotych brakuje w budżecie naszej stolicy. Sytuacja w innych miastach polskich, zwłaszcza dużych miastach polskich, jest podobna. No co to oznacza? No to oznacza, że po prostu nie będzie środków na inwestycje. Samorządy terytorialne będą miały duży problem z wygenerowaniem środków własnych, niezbędnych na realizowanie projektów ze wsparciem unijnym. No pewno należałoby oczekiwać też złagodzenie regulacji dotyczących finansów samorządów terytorialnych. które na przykład nie zaliczałyby do długu środków wydawanych właśnie na kapitały własne w projektach realizowanych z projektów ze środków unijnych, gdyż inaczej samorządy nie będą w stanie po prostu skonsumować tych środków. Także tutaj sytuacja naszych samorządów terytorialnych jest bardzo, bardzo napięta, bardzo skomplikowana. To teraz oddajmy głos panu Markowi. Proszę bardzo. No, to jest jakby pochodną. To, co słyszymy o samorządach, jest oczywiście pochodną tego, co się dzieje generalnie w ogóle w całej gospodarce i trudno tutaj oczekiwać, żeby samorządy były w innej sytuacji. Przecież one też są związane z tym, co się dzieje w firmach, tym, co się dzieje u mieszkańców poszczególnych samorządów, więc wiadomo oczywiście, że jest problem. No i mamy podobnie też jak na poziomie państw dzisiaj, bo problem przecież dotyczy nie tylko Polski, ale też większości innych krajów. Samorządy się zadłużają i na razie nikt się specjalnie tym nie przejmuje, tak jak nie przejmuje się wzrostem długu państw, bo wiemy, że innej możliwości nie ma. Działania nie mamy. My rzeczywiście mamy te przepisy, które zostały zmienione w roku 2010. Wtedy mieliśmy kryzys konsekwencje kryzysu finansowego 2008-2009 roku. Jak popatrzymy sobie na ten 2010 rok, 2009-2010 rok, też wygenerował się potężny deficyt sektora finansów publicznych i on w dużej mierze wynikał właśnie z zadłużania się samorządów. No to pomysł rządu był taki, skoro połowa mniej więcej długu sektora to są samorządy, to zaostrzyjmy zasady pociągania tego długu przez samorządy i poprawi nam się cały wskaźnik. No i tak do dzisiaj funkcjonujemy mniej więcej właśnie na bazie tamtych przepisów. Natomiast faktycznie sytuacja dzisiaj jest trochę inna. Ja nie jestem fanem zadłużania się, żeby nie było, jakby nie mam co do tego żadnych wątpliwości, ale patrząc, jeszcze raz to podkreślę, bo myślę, że w tego typu dyskusjach trzeba to podkreślać. Zbytnie długi, zbytnie zadłużanie się nie jest oczywiście niczym dobrym, może prowadzić do bardzo poważnych problemów, a w ostatnich latach Grecja była najlepszym tego przykładem w Europie. Ale nie ma innego pomysłu dzisiaj na świecie. Nie ma innego pomysłu na świecie na walkę z koronawirusem, który nie zależy od, który nie jest kryzysem wynikającym z czynników ekonomicznych. I mnie się niestety wydaje, że faktycznie, żeby pociągnąć te środki, a pamiętajmy o tym, że mamy i nowy budżet unijny, nową siedmiolatkę, jeżeli mogę tak powiedzieć, i mamy także ten drugi, to drugie źródło finansowania, czyli ten projekt New Generation EU, żeby pociągnąć pieniądze z tych obszarów, będzie potrzeba środków własnych. Wszystko jedno, czy na poziomie państwa, czy na poziomie firmy, czy na poziomie samorządu. No i rzeczywiście tutaj rodzi się pytanie, czy jeśli jeżeli inwestycje publiczne mają być jednym z istotnych elementów poprawy sytuacji w najbliższych 2-3 latach, czyli jednym z istotnych elementów wyciągania nas właśnie z tych koronawirusowych problemów, a wiemy doskonale, że jeśli chodzi o inwestycje prywatne, inwestycje firm, będzie z tym problem z różnych powodów, zresztą był już w ostatnich 5 latach, jak wiemy, szczególnie w roku 2016, to czy nie trzeba faktycznie zastanowić się nad takimi zmianami, które ułatwiłyby pozyskiwanie tych różnych środków pomocowych, na przykład jeśli mówimy o samorządach. Oczywiście to potencjalnie jest niebezpieczeństwo. Dobrze. Ale myślę, że sytuacja jest absolutnie nadzwyczajna i rzeczywiście tego typu kierunek warto by było rozważyć. Tak na marginesie rzeczywiście prawie wszystkie miasta mają dzisiaj potężne długi, to samo jest w Krakowie, około 800 milionów złotych, też niespotykany wcześniej poziom. To dajmy w takim razie czas naszym słuchaczom na przemyślenia i czas na muzyczny relaks. Panowie, to teraz proponuję, abyśmy porozmawiali o bezrobociu, bo mamy kolejne z tego tygodnia dane i bezrobocie w grudniu wyniosło 6,2%, tak podał Główny Urząd Statystyczny. W listopadzie stopa bezrobocia była o 0,1 punktu procentowego niższa i wynosiła 6,1%. Zastępca dyrektora do spraw badań i analiz w Polskim Instytucie Ekonomicznym Andrzej Kubisiak powiedział, że dane GUS są zgodne z oczekiwaniami rynkowymi. 6,2% to wynik, którym zamykamy 2020 rok. Jest to wynik o 1 punkt procentowy wyższy niż rok wcześniej. To pokazuje, że w czasie kryzysu i w warunkach pandemii koronawirusa bezrobocie w Polsce wzrosło, natomiast jest ono wyraźnie poniżej tych wskazań, które były deklarowane, jeszcze przewidywane, szczególnie na początku kryzysu. Główne obawy mówiły o tym, że bezrobocie w Polsce może mieć nawet wymiar dwucyfrowy, przekroczyć 10% w skali kraju. Te najczarniejsze scenariusze się nie sprawdziły. No i chyba znowu uda nam się troszkę optymizmu wlać w uszy naszych słuchaczy, panie Macieju. No pewno tak, bo fakty są takie, jakie są, to trudno z faktami dyskutować. Ten wynik rzeczywiście nie jest najgorszy. Ja też jeszcze w drugim kwartale tego roku byłem pełen obaw, czy nie dojdzie do eksplozji na rynku pracy w Polsce i nie będziemy mieli znowu wskaźnika bezrobocia przekraczającego 10%. No nic takiego się nie stało. Między jednym a drugim miesiącem pogorszenie się sytuacji na rynku pracy zaledwie o 0,1 punktu, to jest to dobry wynik. Dodatkowo mieści się on w konsensusie rynkowym. Także no, trudno tutaj powiedzieć, że dzieje się coś złego. Z tego powinniśmy się cieszyć, że no mimo wszystko rynek pracy jest na poziomie zupełnie przyzwoitym, a skala bezrobocia jest na sporo niższym poziomie niż w krajach Europy Zachodniej, nie mówiąc o rynku amerykańskim, gdzie doszło rzeczywiście do implozji na rynku pracy. Mm-hmm. No i warto chyba tutaj też dodać sobie, że i zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli chodzi o te miesiące, o tą końcówkę roku, listopad, grudzień, to niezależnie od warunków makroekonomicznych, gospodarczych na całym świecie, w tym również i w Polsce, to bezrobocie zawsze rosło, panie Marku, prawda? No i drogi panie redaktorze, i to zdanie, które pan powiedział, powinno być tak naprawdę określeniem tego, co się dzieje. Sytuacja jest absolutnie nienormalna, dlatego że nie mamy tak naprawdę, bo wzrost o 0,1 to jest wzrost bez znaczenia, nie mamy tak naprawdę sezonowości w tym roku, co oznacza, że cały proces został zaburzony. Odnosząc się do tej wypowiedzi, którą panowie puściliście, tak, rzeczywiście były oczekiwania dotyczące mocnego wzrostu bezrobocia, ale zanim jeszcze Polski Fundusz Rozwoju ogłosił, że pomoc tarczy finansowej, czyli te pożyczki udzielane z tarczy finansowej, mogą być zamienione na dotacje de facto, czyli umorzone w sytuacji, kiedy utrzyma się zatrudnienie. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego my nie mamy w Polsce wzrostu bezrobocia tak jak w Stanach Zjednoczonych, na przykład o czym Maciek przed chwilą powiedział. Tam jest inne podejście do rynku pracy i także było inne podejście do kwestii związanej ze wzrostem bezrobocia. Tam nie dawano pieniędzy firmom po to, żeby nie zwalniały, tylko dawano pieniądze tym, którzy zostali zwolnieni w postaci tego drugiego zasiłku koronawirusowego. Czyli mówiąc krótko, za te dziesiątki miliardów złotych z tarczy finansowej kupiliśmy sobie w tej chwili zablokowanie bezrobocia na tym poziomie nieznacznie powyżej 6%. I moja obawa dotyczy tego, co się teraz wydarzy. Czyli rzeczywiście nie mamy tego wzrostu, dlatego że firmy nie zwalniają, bo jeżeli będą zmniejszały stan zatrudnienia, no to wtedy, kiedy dojdzie do rozliczenia pożyczki, będą musiały pieniądze oddać albo część pieniędzy oddać, a tak mają szansę na to, żeby znaczna część, nawet w niektórych branżach, tutaj mamy zmiany do 100%, wcześniej było 75%, nawet taka kwota może zostać umorzona, więc na siłę dzisiaj to zatrudnienie jest utrzymywane właśnie za te pieniądze starczy. Czyli moim zdaniem niestety no, musi być trochę realizmu też, panie redaktorze. Cieszę się z tego, że dzisiaj rzeczywiście już ten poziom bezrobocia jest niewysoki, ale 2021 rok, w momencie, kiedy te pożyczki zaczną się kończyć, a niestety nie będziemy mieli na tyle mocnego wybicia, żeby wrócić do tego, co było przed koronawirusem, to tutaj zaczniemy moim zdaniem obserwować wzrost stopy bezrobocia w Polsce. Oczywiście, że sytuacja jest dzisiaj lepsza niż w drugim kwartale, więc mam nadzieję, że ten wzrost będzie dużo, dużo mniejszy niż byłby, gdyby nie tarcza finansowa. Natomiast musimy sobie z tego zdać sprawę. To dzięki tej tarczy i tym miliardom złotych, które zostały wpompowane w firmy, to dzięki temu zablokowaliśmy dzisiaj ten poziom bezrobocia, ale niestety moim zdaniem ta sytuacja ulegnie pogorszeniu w 2021 roku. No, panie Marku... Krótki komentarz jeszcze z mojej Proszę strony, bardzo, jedno panie zdanie. Maciej Sańczuk. Ja oczywiście podobnie to widzę, no niemniej jednak trudno mieć pretensji do takiej, a nie innej strategii zastosowanej przez rząd polski, utrzymywania za wszelką cenę miejsc pracy. Ale wszyscy w Europie tak robią. Wszyscy w Europie tak robią i to się sprawdziło. Ryzyko, które ja widzę, to wynika przede wszystkim z tego, że jeśli nie poradzimy sobie ze sprawnym przeprowadzeniem szczepień i jeśli ta logistyka szczepień będzie tak słabo wyglądała, jak to się dzieje do tej pory, to tu możemy mieć dosyć duże problemy, ponieważ... Lockdown będzie się utrzymywał przez dłuższy okres czasu, a gospodarki polskiej i budżetu polskiego to już nie bardzo stać na kolejne bardzo duże wsparcie gotówkowe dla firm po to, żeby utrzymać miejsca pracy i możemy mieć do czynienia z dużą falą bankructw, czyli czymś takim, do czego rzeczywiście w 2020 roku również dzięki prewencyjnemu działaniu rządowi nie doszło. Także ja bym tutaj widział zdecydowanie takie ryzyko. Niemniej jednak wszystko będzie zależało od sprawności państwa polskiego w przeprowadzeniu szczepień. Na pewno ja nie krytykuję tego sposobu działania. Cała Europa tak robi. Zresztą mamy takie kraje jak Francja, gdzie w ogóle obserwowaliśmy spadek bezrobocia w momencie zapaści gospodarki większej zresztą niż u nas. Ja tylko mówię, że jeśli dzisiaj mówimy, nie mamy wzrostu bezrobocia, no to w sumie nic się nie dzieje i tak dalej. Tak, ale kupiliśmy to za dziesiątki miliardów złotych. W związku z tym, jeżeli teraz nie będzie podobnego programu w roku 2021, a nic się nie zanosi na to, tym bardziej, że to oznaczałoby kolejne potężny wzrost długu, to znaczy, że niestety te procesy zostaną, mam nadzieję, że w dużo mniejszej skali, ale przeniesione na rok 2021. Musimy tu postawić kropkę, ale nie wiem, czy panowie zauważyli, a nasi słuchacze z pewnością tak, że udało nam się dojść do pewnej polemiki w naszej audycji, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Ale zmieniamy temat. No i w zasadzie chyba zatoczymy koło pod koniec naszego programu, bo znowu powołamy się na Główny Urząd Statystyczny, który dziś opublikuje pierwszy szacunek produktu krajowego brutto PKB za ubiegły rok. To jeden z najważniejszych przecież wskaźników pokazujących stan krajowej gospodarki. Ekonomiści prognozują, że polskie PKB zmniejszyło się o około 2,7% względem 2019 roku. Oznaczałoby to pierwszy spadek od początku lat 90. Jakie są prognozy naszych gości, też przecież ekonomistów, panowie? Pan Maciej Sańczuk. No ja uważam, że każdy wynik poniżej 3% spadku PKB będzie sukcesem. Tak, oczywiście będzie to duży pierwszy spadek od czasu transformacji polskiej gospodarki. Blisko już 30 lat. No niemniej jednak skala kontrakcji gospodarczej, gospodarki światowej jest tak wysoka, że w skali całego świata z pewnością takim wynikiem będziemy poniżej średniej dla całego świata. Rzeczywiście trudno było wyobrazić sobie, żeby w tych strasznie ciężkiej sytuacji, żeby udało się coś więcej wycisnąć z wyniku polskiej gospodarki, zwłaszcza, że po drugim kwartale byliśmy pełni obaw, że ta kontrakcja będzie na poziomie dwukrotnie wyższym. Na szczęście nic się takiego nie stało, również dzięki funkcjonowaniu tych tarcz antykryzysowych, o których przy poprzednim punkcie mówiliśmy. No w tej chwili trzeba, jak mówię, no zakasać rękawy i stanąć na wysokości zadania, zaszczepić społeczeństwo tak, żeby gospodarka polska mogła jak najszybciej wrócić na normalne tory działania. Przedłużanie się tego stanu będzie powodowało coraz większe problemy, ponieważ kończą nam się poduszki bezpieczeństwa również w zakresie skali możliwości naszych finansów publicznych. Ja tutaj nie widzę już większych możliwości, większej poduszki rezerwy, jeśli gospodarka polska miałaby się rozwijać bezpiecznie. No niemniej jednak, no przykre to jest rzeczywiście, że po 30 latach stałego wzrostu gospodarczego no, zanotowaliśmy w 2020 roku pierwszy wynik ujemny, ale no, za to ja przypuszczam tutaj wszystkich i przedsiębiorców polskich i rządzących z pewnością można rozgrzeszyć. No ale to ja z kolei słyszę, panie Macieju, że pański komentarz to tak podziałał mobilizująco dla nas wszystkich. Dla pana też, panie Marku? Tarcze działały na pewno stabilizująco, może nie tyle jakby prowadziły do zwiększenia czegokolwiek, w sensie, nie wiem, produkcji czy popytu, natomiast na pewno działały stabilizująco. Gdyby nie one, no to mielibyśmy jeszcze większą zapaść w tych obszarach, gdzie tej pomocy udzielano. Być może doszłoby do wielu upadłości, potem podniesienie się z takiej upadłości, no to jest oczywiście wielki problem. Natomiast to, co nas wyciąga z koronawirusa, to jest eksport. I rzeczywiście ta końcówka roku, te ostatnie 4-5 miesięcy są bardzo dobre. To jest rzeczywiście powód do tego, żeby trochę bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość. To, co martwi oczywiście, to jest ten rynek wewnętrzny, w jakiejś mierze wynikający z mrożenia, ale w jakiejś mierze chyba rzeczywiście z tego, że ludzie pomimo tej stabilizacji bezrobocia boją się tego, że przyszłość nie musi być taka różowa. No właśnie wtedy, kiedy te wszystkie tarcze się pokończą, a cały czas przecież jeszcze ten koronawirus szaleje, więc to jest minus, biorąc pod uwagę i ten czwarty kwartał i perspektywy. Natomiast jedna rzecz, panie redaktorze, pan nas dzisiaj pyta, czy my, jak my prognozujemy, ile to PKB będzie. No i GUS poda jakieś tam dane. Pamiętajmy, że to są dane pierwsze, to jest pierwsze przybliżenie. No i okaże się, że nie wiem, kolega Maciek powie, że będzie minus 2,9, ja powiem, że będzie minus 2,8 albo odwrotnie. Zostaniemy skonfrontowani za moment z rzeczywistością, bo dzisiaj te dane pokażemy, a za parę miesięcy, jak będziemy mieli te ostateczne przybliżenie, co wcale nie oznacza precyzyjnego wskaźnika, bo my przecież dokładnie tego nie jesteśmy w stanie policzyć, to się może okazać, że ten trzeci wskaźnik, że to trzecie przybliżenie jest dość istotnie różne od tego pierwszego przybliżenia. Czemu ja o tym mówię? Bo od lat się tym zajmuję i mnie to fascynuje. Nikt się już potem tym nie przejmuje oczywiście. No trudno, żeby się przejmował, skoro wiele miesięcy minęło. Ale konfrontuje się tych analityków z pierwszym przybliżeniem, no i mówi się, że ten miał rację, a ten nie miał racji, po czym po paru miesiącach okazuje się, że ten, który nie miał rację, tylko że nic z tego nie wynika. Więc nie podam panu dokładnej wielkości, panie redaktorze, ale też mam nadzieję, że może inaczej. Jak pamiętacie, panowie, był taki moment, kiedy ta średnia dla 2020 roku to było w okolicach 3,8-4% spadku za cały rok. No więc rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że będzie dużo, dużo lepiej, no i to jest optymistyczna informacja. Panowie, to na sam koniec w takim razie, ale naprawdę proszę o krótkie wypowiedzi, bo kończy się nam program. Zrobimy zakupy 1 lutego już w centrach handlowych, panie Macieju. No wygląda na to, że zrobimy te zakupy, to jest oczywiście pozytywna informacja. No niemniej jednak tutaj ja byłbym nie dlatego krytyczny, że centra handlowe się otwierają. Lepiej pewno by było, żeby centra również się pozostawały otwarte w niedzielę. To wtedy nie mielibyśmy do czynienia z takim nagromadzeniem tłumów i zwiększenia ryzyka infekcji w piątki, prawda, czy soboty. I ten tłum byłby rozłożony przedłużony na większą liczbę dni. Ale chciałbym tutaj też przytoczyć badanie, które konferencja Lawiatan niedawno zrobiła ze swoimi pytając się swoich członków, z którego wynika, że aż 84% małych przedsiębiorstw i 65% średnich przedsiębiorstw krytycznie ocenia współpracę rządu z biznesem w czasie pandemii COVID-19. Także mimo, że ten ruch jest oczywiście ruchem w dobrym kierunku, to istnieje jeszcze bardzo, bardzo dużo do naprawy w sposobie komunikacji między rządem a przedsiębiorcami. No i należy sobie życzyć, żeby tutaj te wyniki tej ankiety Lewiatana były dokładnie przez jedną i drugą stronę dialogu społecznego wzięte pod uwagę i przemyślane. Tak się domyślam, że pana Marka Zubera zakupy w centrach handlowych nie interesują, bo on robi zakupy na bazarku. Nie, centra handlowe ja absolutnie, nawet jeżeli nie kupuję, to ja wiem, że to jest niemodne w tej chwili, w tym kierunku nie powinno się iść, ale ja na przykład lubię w ogóle pochodzić sobie po centrach handlowych, pooglądać, co tam się dzieje, usiąść sobie gdzieś na jakieś kawkę czy na jakieś ciasteczko, także nie tylko bazarku. To z tą kawką i z tym ciasteczkiem. Przysłowiową kawkę. Najczęściej to jest herbata. Ja kawy rzeczywiście nie piję, ale to się tak mówi, prawda? To gdzie się umawiamy? Ale i na co się umawiamy? Na kawę oczywiście zawsze. Ale w centrach handlowych jeszcze nie będą otwarte. Tylko. Znaczy wie pan, ja myślę, że obserwujemy to, co obserwujemy, bo w ostatnich tygodniach mam tutaj na myśli te protesty przedsiębiorców z różnych powodów. Myślę, że już nie mamy w ogóle czasu, żeby rozwijać ten temat, a on jest ciekawy wbrew pozorom. Także socjologicznie, bo myślę, że także pewien brak konsekwencji ze strony rządu i także te przykłady różnych polityków łamiących zakazy, to wszystko też działa destrukcyjnie na to podejście przedsiębiorców do nieco spóźnione wypłaty środków, moim zdaniem, bo one powinny być w grudniu, a nie w styczniu. Mam tutaj na myśli tą drugą transzę finansową. Oczywiście to, że i tak zostawmy to. Co do samego otwarcia, ja myślę, że problem polega na tym, wczoraj słuchałem w telewizji ministra Dworczyka, który mówił, że te decyzje podejmowane są oczywiście w konsultacji ze specjalistami. Dlaczego na przykład otwarte są galerie, a nie otwiera się siłowni? Dlaczego otwarte jest to, a nie otwarte jest to? Bo problem polega na tym, że tak jak ja rozmawiam ze specjalistami, a mam sporo tych różnych znajomych lekarzy, którzy przede wszystkim epidemiologów, wirusologów w tych obszarach, oni też nie są tutaj jednoznaczni w swoich poglądach. Jednak my jednak wielu rzeczy jeszcze nie wiemy, jeżeli chodzi o koronawirusa. Więc tutaj nie ma czegoś takiego jak wspólna opinia środowiska lekarskiego dotycząca tego mrożenia. Są spore różnice. No i teraz problem polega na tym, że to też rodzi taką niejasność co do tych decyzji ze strony przedsiębiorców. Okay. Ja myślę, że to jest też taki problem. Ostatnie zdanie. Taki problem przyjęcia tych rozwiązań, które rząd wprowadza. Nie tylko teraz, w ogóle przez cały okres pandemii. Mam tutaj oczywiście na myśli to, że wielu przedsiębiorców mówi, dlaczego tylko galerie. No ale cieszmy się, że chociaż te galerie z obostrzeniami poważnymi, ale chociaż te galerie będą powoli wracać do normalności, mam nadzieję. Ale cieszmy się, że możemy się rzeczywiście nawet próbować umówić na jakąś herbatę, a zwłaszcza zieloną, bo ja kawy też nie piję. Macie, to ja wezmę termos, ty weź kubki i umawiamy się w jakimś... Okej. Okay. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu za udział w naszej audycji. Przypomnę, gośćmi byli Marek Zuber, Maciej Stańczuk, Elżbieta Korczyńska. Jordan wydawała audycję. Dziękujemy prowadził bardzo. Arkadiusz Ekiert, realizowała Anna Regulska. Ale my z Gospodarką w Trójce jeszcze się nie żegnamy. black was meant to clinch a lifetime's argument. And nothing comes from violence, and nothing ever could. For all I was born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are. From the star, like tears from the star. On and on the rain will see how fragile we are, how fragile we Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Eryk Kazanowski, dzień dobry. Wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii rozpoczynamy cykl audycji o planie dla pracy i rozwoju. To jeden z kluczowych projektów ministerstwa ogłoszony w odpowiedzi na zmiany w gospodarce Polski spowodowane pandemią. O tym, co jest istotą planu i jakie obszary obejmie, rozmawiałem z Państwa i moim pierwszym gościem, Jarosławem Gowinem, wicepremierem, ministrem rozwoju, pracy i technologii. Dzień dobry, witam serdecznie pana dyrektora i wszystkich słuchaczy. Panie premierze, ministerstwo przedstawiło plan dla pracy i rozwoju, który ma pomóc odrodzić się polskiej gospodarce po pandemii. Wszyscy dzisiaj walczymy przede wszystkim o życie i zdrowie Polaków, ale równie ważne jest uratowanie tysięcy polskich firm i milionów miejsc pracy. Stąd plan, który ma charakter takiego całościowego działania. Po pierwsze świadczymy pomoc tym branżom, które dotknięte są obostrzeniami. Od początku pandemii do polskich firm trafiło w formie pomocy ze strony państwa już około 180 miliardów złotych. Drugi obszar działania to jest pomoc w transformacji firm, w przebranżowieniu. Wreszcie trzeci obszar to jest przygotowanie się na czas pokovidowy. Musimy wykorzystać sytuację kryzysu do tego, żeby zwiększyć automatyzację polskich firm, unowocześnić je. Pierwszym filarem tego planu jest praca. Dlaczego najpierw praca? Rzeczywiście bardzo skutecznie polscy przedsiębiorcy i polskie państwo przeciwstawiają się groźbie bezrobocia. Jesteśmy na drugim miejscu w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o poziom bezrobocia. Staramy się przebudowywać polską gospodarkę, żeby ta sytuacja niskiego bezrobocia była czymś trwałym. Wspomniałem już o pomocy. Teraz staramy się przebudować, rozpocząć taką przebudowę instytucji rynku pracy, powiatowych urzędów, pracy wojewódzkich, wyprofilować szkolenia, żeby one odpowiadały wyzwaniom nowoczesnej gospodarki. Automatyzacja, robotyzacja czy cyfryzacja gospodarki. Elementem tego planu jest impuls rozwojowy. Wspomniał już pan o tym. Czym jest nowa polityka przemysłowa Polski i właściwie dlaczego jest nam ona potrzebna? Wiele lat w Europie, niestety także w Polsce szerzyło się takie przekonanie, że można przenieść produkcję przemysłową poza granice Europy, że przemysł jest przeszłością, że trzeba stawiać na usługi. To była ślepa uliczka. Polska stosunkowo dobrze przeciwstawia się kryzysowi, między innymi dlatego, że u nas przemysł został przez ostatnie 30 lat zachowany. Ale potrzebujemy nowej polityki przemysłowej, czyli staramy się we współpracy z przedsiębiorcami wytypować te sektory gospodarki, w których mamy największy potencjał rozwojowy, największy potencjał zwiększania eksportu. Chciałbym zachęcić wszystkich zainteresowanych rozwojem przemysłu w Polsce do tego, aby do 31 stycznia zgłaszali nam swoje postulaty. Zbierzemy te postulaty w rodzaj białej księgi, potem będziemy to analizować i w kwietniu przedstawimy propozycje konkretnych działań, które mają wspierać rozwój polskiego przemysłu. Wytypujemy, wskażemy te branże, które mają największy potencjał. Pokażemy też, jakimi konkretnie działaniami chcemy wspierać, czy to przemysł meblarski, czy branżę żywnościową. Państwo i moim gościem był Jarosław Gowin. Bardzo dziękuję, panie premierze, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Życzę wszystkim państwu miłego dnia. Więcej informacji o planie dla pracy i rozwoju znajdą państwo na stronie internetowej liczą się konkrety.gov.pl. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce?